Dotowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Cytryny luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. Teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wysłała do Interpolu wnioski o ściganie osób podejrzanych o wysadzenie torów. Niemiecki kanclerz i premier Izraela po rozmowach w Jerozolimie mówią o dzielących ich różnicach, ale też bliskim partnerstwie. Jest to nowy mistrz świata Formuły 1, został nim Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Jest to wniosek o czerwoną notę Interpolu dla dwóch podejrzanych o dywersję na kolei. Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji wysłało dokument przygotowany przez prokuraturę do Centrum Interpolu w Lyonie. Zarzuty dla dywersantów Jewchenia Iwanowa i Oleksandra Kononowa dotyczą m.in. sabotażu na rzecz rosyjskiego wywiadu. Teraz decyzja jest po stronie Interpolu. I to co bardzo ważne, tutaj nie ma żadnego czasu takiego, który byłby dla Interpolu wiążący, w jakim czasie mają podjąć decyzję. Tak naprawdę pozostaje nam czekać, natomiast to są czasami jest to kwestia kilku dni, kiedy Interpol decyduje o tym, że jakieś osoby są obejmowane czerwoną notą, a czasami jest to okres kilkunastu tygodni, więc tak naprawdę pozostaje nam czekać. Mówiła Katarzyna Nowak z policji. Jeżeli podejrzany przebywa na terytorium danego kraju, tamtejsze służby mają obowiązek go zatrzymać. Mężczyźni są podejrzani o uszkodzenie torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także uszkodzenie trakcji w miejscowości Gołąb koło Puław w Lubelskiem. Katowice sprawdziłyby się jako siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Takiego zdania jest Artur Chmielewski, pracownik NASA. Naukowiec jest gościem specjalnym Śląskiego Festiwalu Nauki. Rząd podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia ośrodka kosmicznego w Polsce. Macie zasoby i możliwości, zwraca uwagę Chmielewski. Byłem na spotkaniu w Stanford University, tam byli ludzie z Katowic, opowiadali nam, jak chcecie zrobić Smart City, czyli jesteście bardzo aktywni. To było świetne miejsce dla was, ale tych ekonomicznych benefitów, prawda, korzyści jest właśnie sporo, także mam nadzieję, że to centrum zbudujecie tu. Rząd ogłosił niedawno, że Polska wniosła składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej w wysokości blisko 550 milionów euro na najbliższe 3 lata. Środki będą przeznaczone na rozwój technologii dla przyszłych misji. Sprawa utworzenia państwa palestyńskiego najbardziej różni Friedricha Merca i Benjamina Netanyahu. Kanclerz Niemiec oraz premier Izraela podkreślili po rozmowie w Jerozolimie, że nie ze wszystkim się zgadzają, ale pozostają bliskimi partnerami. Niemcy chcą szybkiego postępu w realizacji planu pokojowego, a Izrael zaznacza, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa swoich obywateli. Szefowie rządów obu krajów cele mają takie same, ale nie kryją różnic na drogach do ich osiągnięcia. Rozwiązanie dwupaństwowe zostanie urzeczywistnione i o tym trzeba rozmawiać w czasie negocjacji. To będzie ostatni etap, ale trzeba go już teraz negocjować. Wskazał Friedrich Merz, na co odpowiedział Benjamin Netanyahu. Wierzymy, że jest ścieżka do osiągnięcia braterskiego pokoju z państwami arabskimi. Ścieżka do realnego pokoju z palestyńskimi sąsiadami, ale nie zgodzimy się na kraj, który będzie nastawiony na zniszczenie nas. Na apel niemieckiego polityka o wstrzymanie ekspansji osadników na zachodnim brzegu Jordanu, szef izraelskiego rządu odpowiedział, że siły jego kraju dbają tam o powstrzymanie terroryzmu. Obaj przywódcy zapewniali jednocześnie o głębokim partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W Lublinie kilkuset wolontariuszy uczestniczyło w wielkiej ulicznej zbiórce akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Do 15 dary zbierano w 58 punktach na terenie miasta. Ja zostaję z budynkami bratłowieckimi. Przed kościołem. Dobra, do zobaczenia. Dostałem w pracy taką propozycję, no i bez chwili zawahania zgłosiłem się. Z serca potrzeby pomocy. Usłyszałyśmy o akcji od naszej pani prowadzącej, Ani Bieganowskiej. Dała nam taki pomysł i po prostu skorzystałyśmy z niego i bardzo nam się spodobało ostatnio i stwierdziłyśmy, że w tym roku też weźmiemy udział. Marek Wieczorek, przewodniczący Rady Programowej Radia Lublin. Tak jak pamiętam, jako młody student 33 lata temu przyszedłem do Radia Lublin i zacząłem uczestniczyć w tej formule i ona się nie zmienia. Cały czas jest taka sama, czyli cały czas aktualna. Jaka pana rola dzisiaj jest? Pomaganie, przyjmowanie darów, no i oczywiście potem przewóz do magazynu głównego.

Święta takie jak lubisz. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. I ręczniki kuchenne Foxy Kartapalia, 2 sztuki w opakowaniu, 3,99. A kolejna promocja już od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Fonograficzny debiut wyjątkowego duetu Błędowski i Jemioła. Niezwykły jest zwykły dzień. Dwie gitary. Dwa głosy. Paweł Błędowski. Łukasz Jemioła. Co masz robić, mała? O, śpiewaj mi, gdy już nie chcę ci się gadać. Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład kuchnia Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1390 zł. Teraz za 1290. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 16. Rezydencja. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Justyna Grabasz i Gaba Kulka, nasza dzisiejsza rezydentka. Gaba, która pierwszą godzinę rezydencji zakończyła takim dość enigmatyczną zapowiedzią, że to zespół, który połączył zainteresowania muzyczne jej i jej córki. Zgadza się. Kraftwerk, bo skończyliśmy tamtą godzinę Kraftwerkiem, ale tę rozpoczniemy za to Kraftwerkiem, ponieważ to był taki drobiazg. Moje dziecko w sposób dość zaskakujący pokochało Kraftwerk. Nie powiem dokładnie kiedy, ale myślę, że miała jakieś 7 lat. Mieliśmy taką kasetę, jeszcze mieliśmy odtwarzacz kasetowy w samochodzie, więc nagle okazało się, że Kraftwerk jest na topie. Na początku myślałam, że pewnie pokochała, za miesiąc nie będzie pamiętała. Pojawił się pierwszy winyl Kraftwerka w naszym domu. Nadal miłość do Kraftwerka była, więc było to dla mnie strasznie urocze. Teraz już trochę mniej słucha tego. Pojawiły się inne zainteresowanie muzyczne, ale uwielbiałam miny panów ze sklepami, panów w sklepach z używanymi winylami. W momencie, kiedy mówiłam, że szukam takiej płyty i to dla córki. I oni widzieli taką po prostu blondyneczkę tutaj 8-letnią. Zawsze dostawała rabat. I to było strasznie zabawne. Ale jest to... Przyznam, że pokochałam też Kraftwerk dzięki niej. Po części też dzięki Hubertowi Zemlerowi, który zaprosił mnie parę lat temu do projektu wspólnego wykonania właśnie wybranych utworów Kraftwerka na żywo, co też już mam, bardzo, bardzo lubię ten nasz wspólny program. No ale to jest po prostu muzyka, która się nie starzeje tak, jak człowiek sobie wyobrażał, że będzie się starzeć. Wydaje mi się, że przez to, że Kraftwerk jest niesamowicie charakterystyczny i niezwykle na swoje czasy nowoczesny, takie rzeczy często tracą trochę wrażenie czegoś takiego bieżącego, ale Kraftwerk okazał się po prostu ponadczasowy. Am Radiofon. Ernehmen wir den Sendeton. Durch Tastendruck mit Blitzes schneller. To jest jeden z tych utworów, którym zachwycała się twoja córka? Ten chyba, nie, to nie jest jeden z nich. To jest to chyba dobrze widać tutaj, że to jest mój wybór, bo to powolne tempo jednak, ta spokój tego numeru jednak tak. Nie jest. To jest bardziej dostosowane do mojego wieku niż do wieku mojej córki. I do twoich ambientowych upodobań tak, też. Tak, no. To jest ta tendencja. No ale Kraftwerk jest wielo, że tak powiem, wątkowy i absolutnie nie jest to jedno brzmienie, więc myślę, że wiele osób znajdzie tam coś dla siebie. No, nawet jeżeli tak. Wydaje, jeżeli wam się wydaje, że nie lubicie Kraftwerka, to musicie po prostu posłuchać więcej Kraftwerka. To praca domowa na później w takim razie. Absolutnie. No teraz mamy utwór, o którym musiałam przed chwilą ci coś opowiedzieć, ponieważ twórca nie był, nie no tak, był ci dobrze się, znany, ale to jest dość normalne, ponieważ to jest moje wspomnienie z dzieciństwa. I za każdym razem właśnie, kiedy zastanawiam się, no skąd ta cała, dlaczego ja słucham tyle tej elektroniki, to jest takie dziwne, takie nietypowe, to sobie wtedy przypominam, no dziewczyno, przecież jak miałaś 6 lat, to po prostu biegałaś jak dzika po salonie do obrazków z wystawy w wersji na syntezatory nagrane przez fantastycznego pioniera właśnie muzyki elektronicznej japońskiej, Isao Tomite. Więc Tomita i jego obrazki wystawy, pamiętam jeszcze, mieliśmy to na takim magnetofonie szpulowym. Tutaj niektórzy będą musieli teraz wygooglować, co to jest magnetofon szpulowy. Dzisiaj nie przyniosłam Mussorgskiego, ale przyniosłam fragment z Debussy'ego Jardin sous la pluie i to będzie Tomita. To jest typowa muzyka, jakiej słuchają dzieci, jak mają tam po 5-6 lat. Jak chcą się pobać trochę. No właśnie, powiem ci, że byłam przerażona trochę przez te kilka minut. My mówiłyśmy, że teraz będą duchy. Wprawdzie to było jeszcze gorzej, bo jeszcze był Musorgski, więc jakby no, kogo się bać, jak nie Musorgskiego i obrazków z wystawy. No ale czerpałyście przyjemność jednak ze słuchania tego. Nie uciekałyście, jak się pojawiało. Nie, no były szaleństwa. Chociaż teraz przyznam ci się, że zapaliła mi się taka lampka byłego radiowca w głowie, że teraz powinnam mieć przy sobie w ogóle muzykę Jerzego Goldsmitha z filmu Legenda. Nie wiem, czy pamiętacie, bo tam też było takie użycie syntezatorów. Tak. Oczywiście orkiestra symfoniczna, jak to u Goldsmitha, ale były takie naprawdę straszne syntezatory. One były świetnie zsynchronizowane z pojawieniem się goblinów i te gobliny właśnie brzmiały jak te syntezatory. No ale nic, to następnym razem musisz mnie jeszcze raz zaprosić. Dobrze, będę oczekiwać. Może też sobie pomyślałam, że później zadanie takie dla mnie będzie, żeby sobie posłuchać tych dźwięków. Dobrze to się komponuje z ciemnością, chociaż trzeba uważać, jak się słucha po ciemku. Ale teraz trochę odczarujemy, ponieważ pozwoliłam sobie na przeniesienie, ponieważ jest grudzień i już wolno. Niektórym wolno już od 1 listopada, właśnie o tym mówiliśmy, że niektórym wolno już świętami nas, że tak powiem, epatować świętami Bożego Narodzenia już dużo wcześniej. Ale my mamy swoją przyzwoitość, minął Mikołajki, możemy już teraz oficjalnie odpalić muzykę świąteczną i dwa takie utwory bardziej okołoświąteczne dzisiaj też wzięłam ze sobą. I także troszeczkę te duchy przepędzimy, te duchy i saotomity przepędzimy. Wprawdzie nie będzie bardzo wesoło i tak pogodnie, ale będzie bardzo świątecznie. To są moje dwie ulubione świąteczne płyty. Pierwszą z nich nagrał Chili Gonzalez i to będzie moja ukochana niepolska kolęda God Rest Ye, Merry Gentlemen, z małym wtrętem również z muzyki klasycznej rosyjskiej. No i już się nie boimy, już nie ma duchów. Jest Chili Gonzalez. Tak, jest Chili Gonzalez z małym wtrętem z porucznika Kirze Prokofiewa. Możemy się bać Prokofiewa na przykład dla odmiany, zamiast duchów. Druga płyta, moja ukochana płyta świąteczna, która naprawdę nie jest ukochana tylko jakby w teorii, ale jest po prostu w praktyce też zapętlona w tle przy ubieraniu choinki, ma też pewien niepokojący element, bo to jest... To jest płyta, którą nagrał Jarek Bischoff, który jest kompozytorem, kontrabasistą, właśnie multiinstrumentalistą, którego poznałam, ponieważ w pewnym momencie był basistą Amandy Palmer, którą ja kocham miłością wielką, ale jest też po prostu sam w sobie niezwykłym artystą. I on nagrał taką płytę, która powinna właściwie być zabawna i do przesłuchania raz i odłożenia na półkę. Były to kolędy na gitarę basową, zagrane tak, aby jak najbardziej przypominały temat z miasteczka Twin Peaks. I właśnie brzmi to jak coś, co posłuchasz raz i odstawisz na półkę, uśmiechniesz się, domyślisz, że to istnieje. Albo znowu się będziesz trochę bać. Natomiast absolutnie jest to po prostu muzyka, której może przez mój po prostu zambientowany już totalnie mózg jestem w stanie przyswajać właściwie dzień i noc, szczególnie noc, ponieważ ciemno jest przez połowę tutaj doby. Co połowę? Byłoby dobrze. Przez większość doby. I chciałabym właśnie przynajmniej jeden taki numer dzisiaj słuchaczkom i słuchaczom zaprezentować. To będzie Have Yourself a Merry Little Christmas w wersji z miasteczka Twin Peaks. Thank you. bożonarodzeniowe miasteczko Twin Peaks. Tak, pod śniegiem. Oba szczyty pod śniegiem. I Jarek Bischoff na swoim basie. Kocham tę płytę. Ona bardzo dobrze się nadaje na te długie wieczory, bo z jednej strony ma coś takiego niepokojącego, zimowego, ale jest krzepiąca. Ten ogień w kominku płonie na tej płycie. No, ale Have Yourself a Merry Little Christmas to jest tylko jedna z wielu wersji tego utworu świątecznego, jakie znam i lubię. Inną wersję nagrała Tori Amos. Może znacie ten numer. Nie przyniosłam go dzisiaj ze sobą, bo nie będziemy słuchać tego utworu dwa razy. Ale przyniosłam inny utwór Tori z bardzo, bardzo świeżutkiej płyty koncertowej, nagranej w zeszłym roku. To było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo to jest bardzo stara piosenka B-side, chyba bodajże z jej debiutanckiej płyty. Kiedy zobaczyłam, że ona się pojawia na tym koncercie, to podskoczyłam pod sam sufit. To będzie Daisy Dead Petals. Brawa zdecydowanie zasłużone. Nie no, fantastyczne. I tak przed chwilą właśnie poza anteną mówiłam, że trochę rozeszły się drogi, jeśli chodzi o mnie jako słuchaczkę Tori i jej albumy studyjne. Coś mi zaczęło przeszkadzać w produkcji wiadomo, byłam psychofanką, zawsze będę psychofanką, więc wiadomo, psychofani pierwsi kręcą nosem, jak im się coś pozmienia, nie tak jak chcą, jesteśmy po prostu koszmarni. Ale muszę powiedzieć, że ilekroć słyszę nagrania Tori na żywo, to jest zawsze mistrzostwo świata. Tak jakby tam nigdy się nie zmieniło nic tak, żebym nie czuła, że to jest właśnie to, o co chodzi. I to jest właśnie absolutny cymes. I po prostu to, co trzeba robić na żywo, to właśnie Tori robi na żywo. I te piosenki oczywiście po prostu zawsze brzmią fenomenalnie na żywo. W przyszłym roku będzie można je posłuchać, także no właśnie Warszawie, się zastanawiam, się wybieram się. Być może. Jeszcze nie mam biletu, ale przyzwyczajam się do tej myśli, że może w maju zobaczę ją na żywo. A kiedy będzie można ciebie usłyszeć koncertowo gdzieś? Zaskakująco już niedługo. 20 grudnia gramy z moim ukochanym zespołem w Radio Łódź. To będzie początek przyszłorocznych już obchodów świętujemy urodziny Radia Łódź. I gramy koncert 20 grudnia. Na ten koncert będzie można się dostać, chociaż tam będzie dość taka kameralna publiczność, bo będzie to nagrywane i będzie to również nagrywane za przeproszeniem na wideo, więc będzie nas widać i słychać. Ja się bardzo cieszę się na tę wersję audio. Trochę się stresuję warstwą wideo, bo po prostu nie mam co na siebie włożyć, więc jakby... Ale zapraszam, pomimo jeszcze tego, że nie wiem, jak będę wyglądać, ale będziemy brzmieli na pewno świetnie, ponieważ brzmimy bardzo dobrze, mam bardzo dobry zespół i bardzo dobrze nam się razem gra. Z 20 grudnia zapraszam. No to zapraszamy Państwa do Łodzi. Tak, bardzo serdecznie. A co teraz gramy? Teraz kolejny utwór koncertowy, więc tak wcisnęłam się ze swoją autopromocją między dwa utwory koncertowe. To będzie utwór z koncertu, który niedawno przyszło mi tłumaczyć w wersji kinowej. Tworzyłam napisy do filmu, legendarnego filmu Stop Making Sense. Czyli to ty jesteś odpowiedzialna za to. To ja próbowałam przybliżać polskie wersje widzowi zakochanemu w Talking Heads, a być może nie do końca wsłuchanemu w teksty. To było duże wyzwanie, ale koncert jest fenomenalny, więc oglądać go w kółko po to, żeby go przetłumaczyć, jest absolutnie warto. Thank you. naiwna melodia. Talking Heads. This must be the place. Już niestety kończymy pomalutku. I bardzo mi szkoda, naprawdę ja miło też żałuję. Tutaj gościć. Mnie było też bardzo miło, ale zostawiam was, przynajmniej połowa tego duetu jest dobrze mi znana. To będzie Holden i Zimpel, więc zostawiam was z Wacławem Zimplem, który również ze mną grał. W tym roku się ukazała przepiękna płyta tego duetu, której sama nazwa już jest kojąca. The Universe Will Take Care of You. Wszechświat zajmie się tobą. I z tą myślą chciałabym zostawić słuchaczki i słuchaczów. Wszechświat zajmie się wami. I Wacław Zimpel również. Gaba Kulka. Dzięki bardzo. Wesołych świąt.